गतौ निर्गतौ येभ्य, ये स्वयं निकल गए हैं। जिससे जैसे आप तत्व में एकदम निष्ठित हो जाइए, तत्चिंतनम तत्कथनम में लग जाइए, तो इनके लिए समय नहीं मिलेगा। तो जब ये खाए पिए बिना कैसे रहेंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे आप, ये आपको छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा तब न रहेंगे। कब तक जो है वह उनको एक एक क्षण ही नहीं मिल रहा है। आप आसुप्ते रामृते कालम नहित वेदांत चिंतया मिल न दद्या अवसरम किंचित कामादि न मनागपी, इनके लिए आपको अवसर ही नहीं आपके यहां मिल रहा है, तब ये अपने आप चले जाए। इसलिए एक अर्थ ये भी करते हैं कि तौ निर्गतौ येभ्य, उनकी दाल नहीं गलती है ना, तो दाल नहीं गलती है तो जो है वह कुछ काल प्रयास करके अपना छोड़ के चले जाते हैं, यहां से कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो ये दो प्रकार का अर्थ सभी में ध्यान में रखेंगे, एक तो ताभ्याम विनिष्क्रांता, उनसे स्वयं को निकाल लिया है जिन्होंने, तो उनसे कैसे निकाला है उन्होंने कि ये प्रकृति का आश्रय करके ये सब रहते हैं, और प्रकृति का आश्रय छोड़ करके अपने स्वरूप चिंतन में निकाल दिया है उसको, तो वो दूर हो गए हैं। और दूसरे में क्या है कि वही निकल गए हैं स्वयं अवसर न मिलने के कारण। तो ऐसा है निर्माण मोहा, ऐसा अपना जीवन हो तो तत्व साक्षात्कार के अनुकूल होता है, पर इसके लिए पहले संग दोष जो है वह निकलेगा तभी काम बनेगा। इसलिए कहा जित संग दोष, एक चीज होती है कि ये राग देश इत्यादि कैसे आते हैं, अरे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुप जायते, जब हमारा चित्त विषयों का ध्यान करता है तो वहां पर संग बन जाता है चित्त का, और जहां संग बना तहां फिर उसका पर जहां एक वो उसका है ना, जहां जो है थोड़ी सी जगह मिल गई उसको अंदर, तहां फिर वो पैर फैला लेता है, सारे परिवार को बुला लेता है, उसमें देर नहीं लगती, थोड़ी सी जगह उसको मिलनी चाहिए। और थोड़ी सी जगह कौन सी है कि जब हम विषयों का ध्यान हमको होने लगता है तो ये जगह मिल गई, जहां ये जगह मिली तो संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भोति सम्मोह, फिर तो फिर परंपरा चली गई, आगे चली गई। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि आंख बंद करके चाहे बैठिए आप चाहे न बैठिए, पर सावधान रहिए जीवन पर, ध्यान इसी का नाम है। आप ध्यान में रहिए कि कहीं जो है वह चित्त तो ये विषयों के संग में तो नहीं जा रहा है ना, वहीं काट दीजिए, वहीं उसका पर काट दीजिए। तो कैसे काटेंगे, भगवत चिंतन के द्वारा, नाम चिंतन के द्वारा, वेदांत चिंतन के, वो अपने चिंतन के द्वारा, चिंतन रूपी अस्त्र आपके पास है, भगवान मंत्र, मंत्र इसीलिए है, अरे मंत्र काहे के लिए है, जैसे बंदूक काहे के लिए, शत्रु आवे तो मारने के लिए, अशत्रु आवे तो आप जो है भूल ही जाए तो मारना, तो फिर क्या काम करो, ऐसे मंत्र काहे के लिए, मंत्र इसीलिए है कि जहां विपरीत चित गया तहां झट मंत्र को संभाला, मंत्र के आधार पर ध्यान अपना झट ठीक कर लिया, ध्यान इधर उधर जाता वहीं काट दिया। तो जब वहां पर काटेगा तभी काम बनेगा। इसलिए कहा कि जित संग दोषा, ये जो है प्रिया प्रिय सन्निधि में जो राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है ना, ये है संग दोष। इसको जिन्होंने जीत लिया है, जीत इसीलिए इसी प्रकार लिया है कि वो सावधान रहते हैं, तो सावधान रह करके जीत लिया है। कोई ऐसा भी मानते हैं कि संग क्या है कि जो करता हम ऐसा अभिमान जो है इसका नाम संग है। अहम करता, अहम भोक्ता, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो पकड़ लेता है इसको, क्रिया हो रही है शरीर आदि में और वहां पर कर्तृत्व आ गया। ऐसे मान लीजिए कि जो है प्रारब्धानुसार भोजन आ रहा, भोक्तृत्व आ गया उसमें, तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो आ जाता है ये तो क्या है, संग। देखिए टीकाकार कोई दो कर लेते ना, संग एक है दोष दूसरा ले लेते, कहते हैं ये जो इसके साथ अहंता का संयोग हो जाता है यही है संग, और राग आदि ये जो पंच क्लेश हैं ये दोष हैं, राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि ये क्या है कि ये है दोष। तो वो निर्गत हो गए हैं, वो दो ये दोष को, दोनों दोषों को जिसने जीत लिया कि उसमें कभी कर्तृत्वाभिमान नहीं आता है और कभी राग द्वेष इत्यादि नहीं उत्पन्न होता है, तो इन दोनों वृत्तियों को उसने जीत लिया, तो हो गया जित संग दोषा। जब जित संग दोष हो गया तो निर्माण मोह तो हो ही जाएगा। जित संग दोष हो जाए यदि तो निर्माण मोह होने में कोई देर नहीं लगेगी, इसलिए ये संग से बचना चाहिए। और संग के विषय में जो है वह भगवान बार बार एक ध्यायतो विषय, कि विषय का ध्यान जब तक नहीं छूटेगा तब तक संग आए बिना रहेगा नहीं। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि देखो शास्त्र कहता है गृहस्थ को कि साधु का संग करो, और साधु को कहता है असंग रहो, संग मत करो किसी का, और गृहस्थ को कहता है साधु का संग करो, क्योंकि गृहस्थ साधु का चिंतन यदि करेगा, अरे संग वही होगा ना, ध्यान करेगा तो संग बनेगा, साधु का चिंतन गृहस्थ करेगा तो उसका कल्याण होगा, वृत्ति ऊपर उठेगी उसकी, क्योंकि साधु का जीवन शुद्ध है तो उसके जीवन में शुद्धि आएगी, और साधु यदि गृहस्थ का चिंतन करेगा तो क्या होगा। तो वो अपने स्तर से नीचे चला जाएगा ना। साधु को तो जो है कहा कि तुम पूजा मत कराओ, साधु को कहा कि मान मोह से अलग रहो, पूजा मत कराओ किसी से, और गृहस्थ को कहा कि साधु की पूजा जरूर करनी चाहिए, तस्मात आत्मज्ञम हर्चेत भूतिकाम, यदि तुमको ऐश्वर्य की भी कामना है तो भी साधु की पूजा करो, और मुक्ति की कामना है तो भी साधु की पूजा करो, साधु की पूजा जरूर करो। ये तो गृहस्थ के लिए कहता है शास्त्र, और इधर कहता है साधु को कि देखो खबरदार पूजा नहीं कराना किसी से, अब दोनों कैसे हो। कैसे होगा ये, तो ये होगा ऐसे कि साधु पूजा कराना चाहेगा तो निश्चित खतरा है, वह पूजा कराने की इच्छा रखता है तो इसका मतलब वो खतरे में जा रहा है, और गृहस्थ साधु की पूजा करेगा तो वह खतरे से निकलेगा। देखो पूजा एक ही प्रकार की है, पर साधु पूजा चाह रहा है तो फिर वह खतरे में जा रहा है, और गृहस्थ पूजा कर रहा है तो वह खतरे से निकल रहा है। इसलिए शास्त्र बहुत विलक्षण है, जो शास्त्र की दृष्टि समझे बिना शास्त्र समझ में नहीं आता। तो सावधानी यहां है कि जित संग दोषास, ये जो ज्ञान का अभ्यास कर रहा, स्वरूप का अभ्यास कर रहा, उसको किसी भी प्रकार का संग नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का संग दोष उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी चीजों को जब वह असत करके मिथ्या करके अभ्यास कर रहा है तो संग दोष आने का कोई कारण नहीं बनना। इसलिए जब जित संग दोष हो जाए, जिसने जो जित संग दोष हो गया है वह निर्माण मोह हो जाए, और जो निर्माण मोह हो जाएगा तो वह निश्चित ही तत्व को प्राप्त करेगा। तत् विष्णु परमं पदं यत्र गच्छन्ति सूर्यः, वह सूर्य हो जाएगा, सूर्य वो जो है विष्णु परम पद को प्राप्त कर लेगा। कहा कि भाई ये संग दोष से कैसे बचें, ये तो बड़ा कठिन मालूम हो रहा है। हर जगत में तो कुछ न कुछ व्यवहार होता है तो संग तो कुछ न कुछ बन ही जाता है। अब भक्त आ जाता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत ध्यान रखता है, तो उसका कुछ न कुछ तो मन में संस्कार हो ही जाता है, और उस पर विपत्ति आ जाए तो मन में उसका चिंतन तो होता है, या कोई बीमारे पड़ जाए तो ये होता है भक्त को फोन कर दे तो ले जाए, कुछ संभाल ले। तो आप कहते हैं भक्त का जो है वह कैसे संग नहीं बने, संग तो भाई भगवान भी जो है भक्त का आग्रह मानते हैं, भक्त के सामने हार मान लेते हैं। बहुत लोग यही दृष्टांत देते हैं कि भगवान भी तो भक्त पराधीन होते हैं। हमने कहा भक्त पराधीन भगवान भले ही हो जाए पर सन्यासी किसी के पराधीन नहीं होता। भगवान को पराधीन हो, सन्यासी को नहीं होना चाहिए। वो तो स्वतंत्र स्वराज है, वो यही तो स्वतंत्र शक्ति उसकी जागरूक है, वह क्यों पराधीन होगा किसी के। उसका स्वरूप ऐसा है कि जहां पराधीन होने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए भगवान का उदाहरण नहीं लेना चाहिए कि भगवान भक्त पराधीन है तो सन्यासी को भी भक्त पराधीन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। सन्यासी तो जो है अपने स्वरूप में सकल दृश्य निजे उदर मेल, वो तो सबको खा जाता है। अब भक्त को खा गया, जब अंदर पचा लिया उसने तो क्या बाहर है ही नहीं है भक्त, तो क्या करेगा उसका। जब बाहर वो जगत को रहने नहीं देता, सबको खा जाता है। हम स्वामी जी को कहते हैं आप एक रोटी कोई लाता बड़ा हल्ला करते हैं, और सारा विश्व ही जब अपने स्वरूप में खाया हुआ जो है ऐसा क्यों नहीं सोचते, सब खा गए हम। तो इस प्रकार कहते हैं कि कहा कि संग कैसे नहीं बने, व्यवहार में रहते शरीर जब तक है तब तक किसी न किसी प्रकार का संग तो बनेगा। बाकी देखो अध्यात्म नित्या, बस संग को दूर करने के लिए एक ही उपाय है। ये उपाय है कि अध्यात्म नित्या, आप जो है वह परमात्मा स्वरूप की आलोचना में ही तत्पर रहे, बस संग नहीं बनेगा। उसी में जब तत्पर रहेंगे तो संग कैसे बनेगा। हमको पहले के महात्माओं ने ये बात बहुत युक्ति से सिखाई उन्होंने कहा कि तुम जो है गुरुजनों की सेवा में रहते हो तो गृहस्थी का संग तो आएगा, उससे कैसे बचो। हमने कहा फिर सेवा तो छोड़ नहीं सकते गुरुजनों की, ताकि एक नियम धारण कर, कोई गृहस्थी सामने आकर के बैठ जाए तो उसके बोलने के पहले भगवान की चर्चा शुरू कर देना, और जब तक उठ के चला न जाए तब तक दूसरी चर्चा का अवसर देना नहीं। और तुम जरा भी अवसर दोगे तो जगत की चर्चा वो शुरू कर देगा, अपनी समस्या शुरू कर देगा, तो तुम अड़चन में पड़ जाओ। इसलिए वो बस ऐसी चर्चा शुरू करना कि जब वो उब जाएगा तो चला जाएगा, तो उसको समय ही नहीं देना। गृहस्थी को समय ही नहीं देना कि दूसरी चर्चा वो कर पावे। इसलिए तुम जो है वह बस वही चर्चा, अपनी चर्चा शुरू करो। ये युक्ति बहुत काम दिया महात्मा। महात्मा लोग युक्ति बताते शास्त्र से, पर पहले उसकी नहीं ज्ञान थी यहां से, पर वो महात्मा लोगों की युक्ति की यही एक युक्ति है, नहीं तो दूसरी युक्ति नहीं है। इसलिए यहां पर कह दिया अध्यात्म नित्या। ये जो परमात्म जो है ना, परमात्म स्वरूप की आलोचन में ही तत्पर है, इसी में तत्परता बढ़ा दे तो जब इसमें जो है वह तत्परता बढ़ जाएगी तो अपने आप जो है वह क्या हो जाएगा कि अवसरे नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, तो अवसर ही नहीं मिले। इसलिए अपनी बात ही सुने, कहीं से सुने भी तो यही बात सुने, दूसरी बात नहीं सुने। एक बार शुरू के काल में मैं उत्तर काशी था तो सब छोड़ करके गया था, उसमें बड़ा वैराग्य मन में बहुत तेज था। धीरे धीरे महात्माओं का अंतरंग हो गया तो जो मुख्य मुख्य महात्मा थे उनके अंतरंग हो गया तो वहां कहीं कहीं राग द्वेष की बात सुनने को मिलने लगी। तो जब वहां से सुन करके आता तो बड़ा दुख होने लगा मन में। एक दिन तो इतना दुख आया कि रात भर रोता रहा मैं। हमने कहा कि देखो राग द्वेष में घर में कभी नहीं जानता था, अरे घर का वातावरण ऐसा था कि राग द्वेष कभी हम जानते ही नहीं थे। साधु होने पर राग द्वेष का ज्ञान हुआ और सब कुछ छोड़कर बहुत चीजों का ज्ञान हमको साधु होने पर हुआ, पहले रही था क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा था कि नहीं था। और पढ़ाई छोड़ दिया, अब घर छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके उत्तराखंड में आ गया, अब फिर तो जा नहीं सकते हैं। अब यहां ये राग द्वेष जो है वह की बात सुनने को मिलती है तब इसका मतलब जो है वह गंगा में छाल मार के शरीर छोड़ देना, दूसरा क्या उपाय है। अब फिर तो लौट करके घर तो नहीं जा सकते, अब कहां राग द्वेष से रहित जगह मिलेगी। तो ऐसा रोते रोते हमको झपकी आ गई तो एक माता का दर्शन हुआ, उसने बहुत जोर से एक थप्पड़ मारा, बहुत जोर से। मैं घबरा गया, उसने कहा कि ये बताओ कि कोई बाजार जाता है तो अपने काम की चीज खरीद करके लेके चला आता है कि वहां लड़ाई करता है कि मछली बिकने क्यों आई, तो अंडा बिकने क्यों आया, फिर जो है भाई अरे तेरे को काजू किशमिश खरीदना है काजू किशमिश की लेकर के चला, कौन कहता है सुनने के लिए ऐसी बात। ये राग द्वेष की बात सुनने के लिए कौन कहता है। ऐसा जो है उसने घुड़क दिया अपने को कि बस वो अपने अंदर ही ऐसी योग्यता आ गई कि कोई हमसे कोई बात करता हो मुझे सुनाई नहीं पड़ता था, अपने काम की बात सुना दी थी। दूसरी बात ऐसी हो गई, अभ्यास हो गया। बहुत काल तक ऐसे था, कोई बात हम सुनते नहीं, सुनने वाला सुनाने वाला समझ रहा है कि हम सुना रहे हैं या सुन रहे हैं, और मुझे कोई बात नहीं सुनाई देती, कोई काम की बात हो वही सुनाई देती। ऐसी कृपा भी हो जाती, देव कृपा भी इस प्रकार की हो जाती, ऐसी योग्यता आ जाती। योग्यता तो है ही इस पर, जब जाती है घटना याद आती, बड़ी विलक्षण याद आती, तो ऐसा भी हो जाता। तो कहा अध्यात्म नित्या, कले है सब और क्या है। तो निरंतर जब तत्पर हम रहेंगे, तो निरंतर तत्पर रहेंगे तो इससे, इस दोष से बच जाएंगे। अच्छा, अब कहा कि निरंतर तत्पर कैसे रहे भाई, निरंतर तत्पर रहने के लिए क्या उपाय है। अरे कहा निरंतर तत्व में तत्पर क्यों नहीं रह पाता है, क्या कठिनाई है, कठिनाई क्या है। आपको कहें कि देखो यहां पर आप बैठो और बैठ करके भजन करो, मौन रहो और समय पर हम भोजन पहुंचा देंगे, कोई प्रवृत्ति मत करो, तो उसमें क्या कठिनाई है। अब कहा कठिनाई यही है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता, क्या करें। कठिनाई यही है कि कैसे बैठे रहे, मन तो चला जाता है ना, वो तो खींच ले जाता है। ये कामना जो है ना, ये जगत विषयक जो कामना है, ये जगत विषयक कामना अपने को जो है वह अध्यात्म नित्य होने नहीं देती, और तो कोई है तो नहीं है। अध्यात्म नित्य होने में और भी को और कोई हेतु नहीं है, क्योंकि हम मुमुक्षु हैं और तत्व को ही जो है वह प्राप्त करना चाहते हैं, तो तत्व में तत्पर होने में बाधा क्या है, कोई बाधा तो नहीं होनी चाहिए। बाधा यही है कि वो जो कामना है ना जगत की, वो जो रस उसका जो है वह संस्कार बैठा हुआ है वासना का, वो हमको क्या होता है कि निरंतर तत्पर होने नहीं देता है। इसलिए ये विषय भोग जो है ना, विषय भोग तृष्णा जो है वह निशेष जब तक नहीं हो जाती है, तब तक ये अध्यात्म नित्य नहीं हो पाता। विषय भोग तृष्णा जो है निश्चेष होनी चाहिए। ये व्यवहार खाली जो है वह हमको अध्यात्म नित्य होने में बाधक नहीं होता है, पर वो भोग तृष्णा जो है वह अध्यात्म नित्य होने में बाधक होता है। नहीं तो चलते फिरते यदि मनोराज्य हो सकता है, तो चलते फिरते विचार क्यों नहीं हो सकता है। यदि उसी में मन लगा हुआ है तो चलते फिरते भी अध्यात्म में निश्चित रह सकता है, व्यवहार करते हुए भी अध्यात्म में निश्चित रह सकता है, पर विषय भोग की जो तृष्णा है वो बाधक, वो अध्यात्म में निश्चित नहीं होने देती है। इसलिए कहा कि विनिवृत्त कामा, यानी निरवशेष से निर्गत हो गया है जो है विषय भोग की जो है तृष्णा जिनका, तो वो जो है वह विनिवृत्त कामा है। कोई ऐसा मानते हैं कि देखो कामना दो ही है, कौन दो कामना है, द्वेषणी साध्य साधन विषय, साध्य विषय की ऐषणा है, साधन विषय की ऐषणा है, साध्य के लिए साधन की ऐषणा बनती है। अब साध्य विषय की ऐषणा यदि सर्वथा निर्मूल हो जाए तो साधन ऐषणा भी छूट जाएगी, तो निवृत्त सर्वकर्मा हो जाएगा कि नहीं? अरे साध्य विषय की ऐषणा समाप्त हो गई तो साधन विषय की ऐषणा भी समाप्त हो गई, और साधन विषय की ऐषणा भी समाप्त हो गई तो निवृत्त सर्वकर्मा हो गया, सन्यासी हो गया। तो मुख्य सन्यासी इसी को लिया कि विवेक वैराग्य द्वारा त्यक्त सर्वकर्मा, विवेक वैराग्य के द्वारा, ऐसा नहीं कि जो है वह नाराजी के द्वारा कोई काम छोड़ करके आए हो। बहुत बार नाराजी से छोड़ देता है, बहुत बार भय से छोड़ देता है, बहुत बार सोचता है कि चलो जो है वह साधु हो जाएंगे तो जो है खाने पीने को तो मिलेगा, ये झंझट नहीं रहेगी ना, काम सवेरे से शाम तक गृहस्थी में काम करना पड़ता है ये तो छूट जाएगा। हम ना जो है चाहे जहां लेते रहेंगे, भिक्षा का समय हो गया आपने ले लिया भिक्षा खा लिया, न उधो का लेना न माधो का देना, इस दृष्टि ये दृष्टि हो जाती, इस दृष्टि से कर्म छोड़ना ठीक ठीक। एक महात्मा वैष्णव थे तो बाद में जो है वह सन्यासी जो है वह, हमने कहा कि ये वैष्णव थे तो भजन करना था, क्यों गेरुआ पहन ली? अरे कहा कि जो है वह गेरुआ पहन इसलिए लिए कि ये सफेद कपड़े का कोई सम्मान ही नहीं करता, सफेद कपड़े का कोई सम्मान ही नहीं करता है, ये समाज ऐसा हो गया सफेद कपड़े में भजन करो कोई मानता ही नहीं, बड़ा अपमान मालूम होता है, गेरुआ पहन लिया कोई बात नहीं। एक ब्रह्मचारी आया कहा गेरुआ, हमें कहा है गेरुआ, कहा पंगत से उठा देते हैं सब, जहां जाओ वहां पंगत से उठा देते हैं। हम कहा पंगत से उठाने न उठाने के लिए गेरुआ हम कैसे दे दे तुमको, बहुत पीछे पड़ा रहा बहुत पीछे, कहा अच्छा आप आगे दे दो हम पहन लेंगे, हमने कहा पहन ले जा। कि बड़ा विलक्षण है ना, कहते आप मत दो कोई बात नहीं, पर आप नाराज नहीं हो तो हम पहन लेंगे, हमने कहा पहन ले। एक एक पत्र हमारे पास आते, भी कल एक पत्र आया है, विनिवृत्त काम जब हो जाता है ये, तभी जो है वह क्या होता है कि अध्यात्म नित्य हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। दूसरे लोग इसी आधार पर इसको लेते हैं कि विनिवृत्त कामा कौन है, कहा जिसने सभी जो है पर कर्म छोड़ दिया है, सभी परिग्रह भी छोड़ दिया, त्यक्त सर्व कर्माण अत्यक्त सर्व परिग्रह, क्योंकि परिग्रह जो रहता है ना वो कुछ न कुछ संकल्प मन में उत्पन्न करते ही रहता है, ये परिग्रह जो है वह बहुत ही गड़बड़ देता है, ये संकल्प को जन्म देता है। मैंने आप लोगों की इसी बार कई बार सुनाया कि जो है वह एक महात्मा कहा करते थे घर से निकलता है तो काहे के लिए निकलता है, सिद्धि के लिए समाधि के लिए, घर से निकलता है तो समाधि के लिए निकलता है। तब क्या होता है कि तब बच पाता है, तब ये जो है ये बच पाता है, नहीं तो बच नहीं पाता ना, वो पकड़ लेता है जगत, क्योंकि ज्ञान अभी ज्ञानानुभूति करना है इसको, अभी साधक है सिद्ध तो है नहीं, इसलिए सिद्ध का जीवन देख करके उसका अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए साधक को। तो तो साधक को क्या है कि त्यक्त सर्व परिग्रह ऐसा अर्थ ले लेते हैं किसी टीका का मेरे। दूसरी चीज कहते हैं कि अब परिग्रह जो आना है आता है जाता, कहते भाई देखो तितिक्षावंत, इसी के लिए कहा द्वंद्वैर, जिसमें तितिक्षा रहेगी तो वो सब सह लेगा, और तितिक्षा नहीं रहेगी तब क्या है कि कल्पना हो जाएगी मन। ये क्यों दिया? कहा कि विनिवृत्त कामा, सभी कामना तो हमने छोड़ दिया है, पर शरीर में यदि कोई रोग आ जाए तो उस समय तो जो है कशिका। तो कहा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, हे सुख दुख संगैर द्वंद्वैर विमुक्ता, ये शीत उष्ण सुधा पिपासा इत्यादि जो लगे हुए हैं वो सुख दुख हेतु हैं, इसलिए सुख दुखात्मक है। ये क्षुधा पिपासा ये कैसे हैं? ये सुख दुखात्मक है। कभी ठंडी आ गई, ठंडी लगने लगी तो संकल्प हो जाता है कि भाई जो है वस्त्र आदि चाहिए, ऊनी वस्त्र चाहिए, स्वीटर चाहिए। कभी जो है वह गर्मी लगने लगती है तो मन में आता है एयर कंडीशन कमरे में जो है वह रहे तो भजन करने में सुविधा होगी। कभी भूख लगती है, कहते भी समय समय पर जो है यदि दूध नहीं मिला, घी नहीं मिला तो सूखी रोटी से कैसे भजन हो सकता है। ये जो है वह समस्या हो जाती है। कभी बड़ा गर्म पानी रहता है तो कहा एक मशीन रख दे तो जो है ठंडा पानी उसमें से निकला करेगा। ये सारी चीजें जो छुट पिपाशा इत्यादि हैं, ये सब सुख दुख की हेतु होने के कारण सुख दुख खात्मक। तो सुख दुख खात्मक हैं तो इसलिए कि सुख दुख संगई द्वंद्वय का विशेषण बना गया। सुख दुख है संज्ञा जिनकी, कहते हैं ना सुख दुख है संज्ञा जिनकी, किनकी? ये द्वंद्वों की, ये द्वंद्वों की दोनों संज्ञा हो जाती है। देखो ठंडी में शीत जो है दुखकर हो गया, और गर्मी में शीत जो है सुखकर हो गया। तो देखो सुखकर भी है दुखकर भी है। अब गर्मी गर्मी के दिन में दुखकर है और ठंडी के दिन में सुखकर है, तो ये इनका सुख दुख संज्ञा वाले हैं। ये शीत भी उष्ण भी ये जो है वह सुख दुख संज्ञा वाले हैं। कहीं कहीं ऐसा मानते हैं कि सुख दुख संगई ही ऐसा पाठ है। ऐसा पाठ किसी के पुस्तक में तो नहीं है संज्ञेय है ना? तो संज्ञेय रहने पर क्या होगा कि द्वंद्वैर का विशेषण बन गया है, द्वंद्वैर का विशेषण बन गया। और सुख दुख संज्ञेय ही यदि किसी में पाठ हो तो सुख दुख के साथ संबंध है जिनका, ऐसे द्वंद्व विशेषण उस समय भी में। पर उस समय ऐसा अर्थ हो जाएगा, पहले में तो क्या अर्थ हो गया सुख दुखात्मक, सुख दुख नाम वाला, जो द्वंद्व है। और दूसरे में क्या हो जाएगा अर्थ कि सुख दुख के साथ संबंध है जिनका संग पाठ। शायद देखिए किसी ने मधुसूदन जी ने शायद किया है, मधुसूदन जी ने दिया ना कि सुख दुख संग ही है, ऐसा भी पाठ कहीं है। तो ऐसा यदि पाठ हो तो उसका अर्थ ये निकल जाएगा कि सुख दुखाभ्याम संग मैंने संबंध हो, ये शाम सुख दुख के साथ जिनका संबंध है वो हो गए द्वंद्व। ऐसे द्वंद्व जो है उनसे विमुक्ता, कोई एक दिन के लिए एक घंटे के लिए मुक्त नहीं है, बल्कि उससे जो है वह सदा से विनिर्मुक्त हो गया, इससे रहित हो गया। तो तितिक्षा होगी तभी न बनेगा ना, इसी का नाम तितिक्षा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगृहते, इसी का नाम तो तितिक्षा हो गया ना। सह लिया तो फिर विचलित नहीं होगा। भाष्यकार भगवान तो ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिए कि जो असंभव है मालूम। सहनम सर्व दुखानाम, इधर दुख के साथ सर्व शब्द को दे दिया, तो चाहे मलेरिया आवे, चाहे वो जो है वह कैंसर आवे, चाहे कोई भी हो आवे, चाहे जो है वह पैर टूट जाए, चाहे सिर फूट जाए, उसका सहनम, इतनी बात भी ठीक थी। अब कहते अप्रतिकार पूर्वक, सहन ये है कि उसके प्रतिकार की भी वृत्ति न हो। ये तो बड़ा दृढ़ यह दृष्टा का भाव जब आएगा, क्षेत्रज्ञ का भाव दृढ़ हो तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल इदम तया करके वो दुख को देख रहा है, वो तभी बनेगा ना। इसलिए कहा अप्रतिकार पूर्वकम और चिंता विलाप सदैव, उसकी चिंता भी मन में नहीं उत्पन्न होने चाहिए और उसका कथन भी जो है वह किसी से करने की जरूरत नहीं, विलाप भी नहीं कर सकते, हाय अब क्या होगा, ऐसा विलाप भी नहीं। कभी ऐसी स्थिति यदि अंदर बन जाए तो पूर्ण तितिक्षा की, इसलिए इसको तितिक्षा रूप में मानते हैं। तितिक्षा रूप कि तितिक्षा जो है वह तो इस प्रकार का जो तितिक्षा वाल है, कोई ऐसा मानते हैं कि ये आया ना श्रुति में आता है ना, और सब जगह दोनों लगाते जाएगा, वो दोष उससे निकल गया है अथवा वह दोषों से पृथक हो गया है। कोई ऐसा कहते हैं देखे शास्त्र में आया परमात्मा स्वरूप के आलोचन में नित्य पर हो, इसको आया ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम इति, तो ब्रह्म संस्थ जब हो जाएगा तभी तो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो ब्रह्म संस्थ जो है इसी के लिए यहां पर कहा कि अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य जो कहा वो किसके लिए कहा, ब्रह्म संस्थ के लिए। और जो ये कहा ना कि विनिवृत्त कामा, तो विनिवृत्त काम जो है वह तो दूसरी जगह नहीं, ब्रह्मसूत्र में भी एक सूत्र आया मेरा ख्याल है कहीं दिया क्या, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात है हाँ, तो ये ब्रह्मसूत्र है ना, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात, जो तन्निष्ठ हो जाता है उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तन्निष्ठ आप नहीं बनेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं मानते, इसलिए कहा कि जो है वह तन्निष्ठस्य ज्ञान निष्ठ हो जाए, स्वरूप निष्ठ हो जाए। अध्यात्म ये जो है अध्यात्म नित्य हो जाए, तो तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात ये न्याय से यही निर्धारित होता है। तो वो तो श्रुति थी, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम ये थी, और ये न्याय है, ब्रह्मसूत्र है, तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात। इसलिए अध्यात्म नित्या इस पर विशेष जोड़ देना चाहिए, अध्यात्म निष्ठा पर विशेष जोड़ देना चाहिए। अब विनिवृत्त कामा ये तो अंतर का लक्षण है, क्योंकि कामना आदि का ज्ञान कहाँ होगा, स्वसंवेद लक्षण, ये है स्वसंवेद लक्षण। और द्वंद्वैर विमुक्ता जो है ये परसंवेद भी है, ये बाह्य जो है वह बाह्य, इसका थोड़ा बाह्य संबंध है, और विनिवृत्त कामा इसका संबंध सीधे अपने अंदर से है, और उसका संबंध बाहर से है। ये दोनों लक्षणों में अंतर है, पर मुख्य चीज ये है कि जो द्वंद्वैर विमुक्त है वही जो है सुख दुख संदेह द्वंद्व से विमुक्त है, वही विनिवृत्त कामत, तो उसका उसी का स्थिर होना सकता है, है? और जो विनिवृत्त काम है उसी में अध्यात्म नित्यत्व जो है बन सकता है, ठीक। और जो अध्यात्म नित्य है वही जो है संग दोष से बच सकता है, और जो संग दोष से सर्वदा बचा हुआ है वही निर्माण मोह है, ऐसा मानते हैं। तो नीचे से क्रम से वो एक दूसरे वो जो है ऊपर की स्थिति को निर्माण करने वाले हैं, इसलिए कहा कि तितिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए साधु का जीवन देखे, सन्यासी इत्यादि का जीवन बड़ा तितिक्षु जीवन बनाया गया था। आजकल तो तितिक्षा नहीं दिखती, पहले ये स्वाभाविक जो सन्यासी का धर्म का था, वानप्रस्थी का धर्म था, कितनी तितिक्षा थी उसमें, तितिक्षा तो है, वानप्रस्थी का नियम देख लीजिए, तितिक्षा तो है, होता है तितिक्षा। आजकल ज्ञान ज्यादा हो गया ना, हाँ, जैन में भी अब तितिक्षा ऐसी हो गई कि अब वो चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो तितिक्षा का जो है वह तो उसी जो है अंतर का नियम तो ये है कि ऊपर से ही बनता है, पर जब गाड़ी एकदम नीचे उतर जाती है तो नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, है ना? गाड़ी नीचे हो गई और नहीं तो निर्माण मोह हो गया, अब कोई समस्या नहीं रही, पर गाड़ी नीचे हो जाती है तो उसको तितिक्षा से द्वंद्वैर विमुक्त से शुरू करके और विनिवृत्त काम अध्यात्म नित्य करके उसको ले जाना पड़ता है। तो ये कह दिया कि ऐसे जो अमूढ़ा, अमूढ़ कौन है, मूढ़ किसको कहते जानते हैं, मूढ़ किसका नाम है, मूढ़ ये अहम मम, कोई टीकाकार मानते हैं कि अहम मम जो ये भेद प्रत्यय है ना, ये भेद प्रत्यय से जो ग्रस्त है वही मूढ़ है, इस भेद प्रत्यय से जो ग्रस्त है वह मूढ़ है। कोई मानते हैं कि मोह क्या है, कि अनादि जो अज्ञान है, ये अज्ञान जो है वह सम्यक दर्शन के द्वारा जिसको जो है नाश को प्राप्त हो गया वो अमूढ़ हो गया, अमूढ़ अज्ञान जिसका नाश हो गया वो हो गया अमूढ़। दूसरे कहते हैं कि इतनी चीजें जो बताई इसमें यदि किसी का जीवन इसके में ढल जाए, निर्माण मोह हो गया, तो वह निश्चित अमूढ़ हो जाएगा, है कि नहीं, उसके जीवन में फिर मूढ़ता नहीं रहेगी, अज्ञान उसका निश्चित ध्वंस होना है। इसलिए कहा कि इस प्रकार का जो है वह हो गया अमूढ़। तो अमूढ़ता में तात्पर्य यही है कि वेदांत प्रमाण संजात जो सम्यक ज्ञान के द्वारा जो है जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया तो अमूढ़ हो गया। तो जब अमूढ़ हो जाएगा तो तद अव्ययम पदम गच्छन्ति। जब अमूढ़ हो गया तो उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है तद विष्णु परमम पदम, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए परम पद को जो प्राप्त करना चाहता है उसको ऐसा बनना पड़ता है, तो उसको ऐसा बनना चाहिए। अमौनम च मौनम च निर्विद्यत ब्राह्मण है ना, है वो पांडित्य और मौन अमौन सभी को जो सभी छूट जाता है उसका। तो इस प्रकार जो है नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तदव्ययम परिपश्यंती, वो अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये अमूढ़ जो है को अपुनरावृत्ति यही है अव्यय पद की प्राप्ति, वो फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार यहां पर बता दिया कि जो तत्पर मार्ग तव्य जो तत्पद है उसको कैसा अधिकारी बन करके हम प्राप्त करते हैं, तो ये अधिकार बता दिया। निर्माण मोह मानस्य मोहस्य मान मोह, मान और मोह तो निर्गतो येभ्य, वो निकल गए हैं जिससे ते निर्माण मोह, वो हो गए निर्माण मोह।